šata ne bi mogla doći do Murata. Kato jaha, Miloš na braninu, pred šatorom sve oču da sinu. Skide sa mnu, paci to pusinu, reče hoće da služi Turčinu. Učeni Turci, ali pamet vara, rekoše mu, uđi sa kocara. Ako nema od Srbije knjeza, bar nek ima njegovog viteza. A kad tamo Murata Dušeku zaneo se, sluša moju jeku. Na jedan put pomisli da sanja, prejti vitez, do zemlje se klanja. Miloš Ogrić, vitez reda zvaja. Miloš Ogrić, vitez reda zvaja. Miloš Ogrić, vitez reda zvaja. Miloš Ogrić. Miloš ihnu, sad Bože pomozi. A skrivenom, zamljom na maskom, skrati glavu, caru otomanskom. Kraj Murata, paše i veziri, zanemeli, pa se ukočili. Za Miloša, to bi sreća veća, pa braninu, pazi se na pleća. Vrana konja svoga i sergele, zmaja krila toga. Prenesi me, još danas ne treba, pa ti hvala od zemlje do neba. Prenesi me, te me srce zove, da sokolim srpske vitezove. Kad ispunim što sam obećao, sad mi nije poginuti žao. Miloš Ogrić, vitez reda zmaja. Miloš Ogrić, vitez reda zmaja. Miloš Ogrić, vitez reda zmaja. Miloš Ogrić. Miloš Ogrić, vitez reda zmaja. Miloš Ogrić, vitez reda zmaja. Miloš Ogrić,